الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سورة سبا مکی صورت دے ترتیب پلیاس کے سالور دیش پس دو صورت احزاب نازل لے او نزول دو صورتونو کے یو اتیا نزول دو صورتونو کے دو کم شپیتا پس دو صورت لقمان نرے مکی سرا مناسبت صورت مکی دری حصے بیان شوے اول ایسا کی پنز صورتونو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ پائے کې بیان د دې او چې خالق زیم په دوی مې سکه مقصودی مسله دا وا چې مربی دار سزیم پرورش او پالنا کون کې پائے کې دول صورتونو د صورت انعام نه صورت کاف پورې بیا د صورت کاف نه صورت سبا تر دې پورې خیر اچولو والا زیما مقصد داو چې خیر او برکت زاچوم پاره کې د دې زینا تر اخره پورې یو اتیا صورتونه دی او په دې کې بیان د دوه مسلو دی یو اثبات د قیامت او دیم نفی د شفاعت قاری چې قیامت برازي او د الله نه څوک په زور خلاصول نشي کوله د الله نه څوک په زور خلاصول نشي کوله دا دوه مسلې بیانې او صورت او سورت سبانا تر اخیر دا دولس بابو ندی اول باب کې دا سلور سورتو ندی سبا فاتر یاسین یا یو طریقه بانی دا سورت سبانا سورت قاف پوره دا پینزا سلور سیوه سبا فاتر یاسین صافات صاد زمر مومن حم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ قاف محمد فتح حجرات قاف تر دغ قاف پوری سبا نوالی نفذ شفاعت قہریو چدا اللہ نا سک بزور اخلاصولو نشکولے یادول اس بابونو نو پاول باب کے دری سلطنو سبا فاتر یاسین پنفذ شفاعت قہری شخلاصول والا سوق دے صرف او صرف یو اللہ دے سبا فاتر یاسین کی سبا درے حصے ہو اول ایسا کی نہ آیاتونو پائی کی بیان د مقاصد و ارباؤ دویم ایسا دو اشتم آیات پورے او پدے کی عجز دا انبیاؤ عجز دا بادشاہانو او عجز دا فرشتو او حالت دا خلکو چاغه اعراض کړي او د الله د دین نه شکری کړي وا دویشتم درشتم آیات نه تر اخره پورې پای کې رد شرک او د مشرکینو د شبه سلور جوابونو د سورت سبا لن مقصد دار اول نه آیاتونو کې بیان د مقاصد او ارباو کې او د سورت لن مقصد بیان د مقاصد او هغه د مشرکینو د شوبې سلور جوابونه کوي قل د الذین اعظمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر ولا تنفع شفاء دا سلور جوابونه دا چا کوي چاغوي دا الله دو پارا برخدار دی دا الله شفارشان دی دا الله معاونین دی نو الله وی فولیدو اللذین آزامتم من دون الله لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض چواک نلری پاندازه دو براو دو خطا اختیار من ندی یو دویم و مالون فیهما من شرک اسمان نوز مکو کیولا برخ نشتا مالکان ندی برخدار ندی وما له منو من زهیر معاونین می ندی ما سره تعاون ندی کلی او سلورم ولا تنفعوا الشفاء فما باندې خبره څوک منلې نشي په زورا او کوي به اذني دا سلور جوابونه کوي په دې صورت کې شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام نه مهربان خاص الحمدلله الذي اول اثبات د قیامت کوي لایق د حمدونو دی الله هغه بادشاہ لهو چاغل لري اختیار دا سره چې پاسمانو کیږي او چې پزمو کیږي وله الحمد فی الاخره او خاص الله لپاره حمدونه دی اخرت کې ولولا دنیا کې دنیا اخرت کې هغه لپاره حمدونه دی وي د حمدونو مالک دی د حمدونو لایق دی ولو الحمد فی الاخرت والاولا اخرت ذکر کنو په دنیا کې ول حمدونه ندی نه دنیا کې مول حمدونه دی خو دنیا ذکر نکړه اصل مقصد زمنګ غټل د حمدونو پس سره په اخرت سره ځکه هغه د نتره د ژوندګی دا تیریږي نه دا ژوندګی خو به تیر شي شل کاله دیش کاله سلوي 50 پته د شمیر کلونه دي او هغه بشمیره زمانه ده پوه شئ نو ځکه هغه یاد کوم وو الحکیم الخبیر او دا د قران قاعده ده چې یو ذکر کړي بل په قیاس کړي بيدیکل خیر والشر ودلل المتقین والکافرین ډېر دینو کې ها یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها پوی ګل پاس باندې چدنګی پزمک کې او پاس چروجر دزمک نه دنګی پزمک کې چنجینی اوا چروجر دینا فصلنا نور سیزونا وما ينزل من السماء اوا چراجد برنا برنا راضی عذابنا برنا راضی رحمتنا الله برنا راضی قضا ها د الله فیصله او فرشته و ما یعرج فیها اواغا چی خیدی اللہ تا پدے کے نیک آمال برخیدی فرشتے برخیدی ارواح دنیکانو برخیدی وور رحیم الغفور او دا اللہ دے میرابان او بخشش کو ان کے سورا میرابان دے وے اللہ منگ سرد رحم معاملو کا او چی سوکا دا غزب والینو اللہ پاگیخ پل قارو وروا الغفور او زمانگ دو گناہونو مافیو کا اثبات توحید یو کو الحمدللہ پاد اللہ سرا عدل اقلی سرا اوس اثبات قیامت کې دویم وقال الذين كفروا لا تاتين سام حمد نزکویم چې اورز برازي ما سره به حساب او کتاب کوي خدا اخرت زنا سکسان دي چا انکار کوي چا سودی کفار دي نو چې اثبات قیامت وایا کسان چې کفر کړي لا تاتين سا عرب نشی منگتا قیامتا کافرانوی قیامت بنا رازی نا نا وایا پیغمبر دے کافرانو تا بلا بیشک قیامت برازی بلا بیشک قیامت برازی وربی الفاظو لخیال کوئی دا باز جیری وربی زمارے پخپل رب قسمی لتا اتینکم عالم الغیبی خامغا لام او نون تاکیدی سقیلا خامغا ربشی تاسو تا قیامت د چا د طرف نه به قیامت راځي عالم الغیب چا پوی پا پټو سيزونو باندې دا چا د طرف نه قیامت را روان دي چا پوی دی پپټو نو دا قیامت هم د پټو نه یو پټ سيز دي کار خو نه ده کنه اللہوی کدا قیامت زمانہ پٹے دے شوی تو آکی تیر شو نو ما با دزانم پٹ کرے وی خو زمانہ اکادو فی ها ما با پٹ کرے وی دی لرا خو زمانہ پٹے دے نشی نو قیامت بدا آغا چا دا طرف نرازی عالم الغیب آغا رب چا پو دے پٹو سیزو نو باندے لا یعزبو عنو مسقال و ذرت فی السماوات نپټیږي د نا پاندازې د زره پاسمانونو کې او نه برز او نه کتزمکو کې پوه نه دي نپټیږي دا غنا پاندازې د زره سشه برا او نه کته هغه نه سپړ نشتا الله الذي يخرج الخبأ الله ذاتي چروباسي پټو سيزونو لرا یوم توبل سرائر پاول شکار بجی پٹی پٹی خبری پٹی پٹی جرگی پٹی پٹی اکیدی حواسر النجوہ دی جرگا پٹا کری وا خبری پٹی کری وی خوالا پا خبرو پلوی پا کارو پا طولو دی خبردار لایا زبو نپٹی داغنا مسقالو زردتن پاندازی دی زردی پاسمانون کیو نخکت از مکو کی ولا ازغرو من ذالک او نو ولو کې ردینا ولا اکبر او نلوې الا فی کتاب مبین مګه ټول په علم د الله کې ښکارا ټول د الله په علم کې ښکار دي لیجزی الذین منو عامل الصالحات حکمت د قیامت آخرت به راولم او په آخرت کې به اجر مرکوما ولک آخرت را نشي او په آخرت کې اجر ملاو نشي نو بیا خو دنیا د بنصافی زیو الله خو بیا بنصافی کړی دا نه الله بنصافی نه کوي قیامت برا ولم په قیامت کې بس کوما لیجزی الذین امنوا وعملوا الصالحات دغه پاره قیامت را ولم چې بدل ورګیا کسانو ته چې ایمان لرولې په مقاصد او ارباو وعملوا الصالحات او عمل نیکړي نیک قیامت را ولم اجر بور کوم ولکه قیامت کې اجر ملاو نشي نو بیا خو بنصافی ده یو سړی میاش کارو کیو په دو تین تاریخ هغه له تنخواه ملاو نشي نو دا بنصافی ده کنه ده خو بنصافی ده نو چې الله دورا تکلیف ده الله د پاره یو مخلوق برداشت کوي انبیا اولیا دنیا کې خو سم ملاو نشو بغیر د رد او بد او د خل او د سزاګانو نه ګورو د انبیانو سره کم کارونه قومونو کړیو هغه غزان لا سکټه نه وکړي خدای قومونو په اصلاح کې لګیاو نو سزا دا غینه چې دنیا کې هم سملاو نشو قیامت هم را نشي اول تم سملاو نشو نو بیا خو بنصافی ده تکلیفونه برداشت کړه سخت تیرې شوې یو ورځ به راځي دا غي بدل ایواز در کومه پوښي نو اولایکا لهم مغفرۃ و رزق لکه یو سره وی لکه زب چې مې راغټ شي زه سخته تیروم دي شي کې مال فایده را روانه ده و سخته بلګه تیر کم کارخانه جوړي یو سیز جوړي یو کار روانه بچی د انتظار کوي نو چې هغه سیزم ناکاره وخیږي بچیم ناکاره وخیږي هغه سیزم نو پریشانی کني وای ما خو سخته سخته دی ته رولې هغه دغه څه وخته ده نو بیا نو سره پریشانی او کنا سخت تیر کلا او رسو بچی دی کاروبار دی را روان دی الکه دا دیکی با لگه لگه گتھا مالا رازی نو سڑی بیا وی سخت امریر تیر کلی خوال اللہ با اسرا تراولی نو سڑی خوشحالی دا مقصد دیخا اولائی کا لهم مغفرتون و رزقون کریم دا کسان دی لرا بخن دا او رزق عزت مند واللزین ساو فی آیاتنا کسان چا کوشش کئی پایتونو زمنگا کی معاجزین دا کمزور کولو اولائک لهم عذاب من رزق الیم دا کسان دیلر عذاب دے دا عذاب دناک ویر اللذین اوتو العلم اللذی انزل الیک من ربک اوینی آ کسان ویر اللذین او یقین کئی آ کسان او پسترگو وینی آ کسان چور کرے شوید ہوتا علم آ کتاب انزل چلا لے گلے شوید لے کتا تا دے آخوینی دا کتاب را لګلې شوې ده طرفستانه ها مر ربي طرفه درفستانه هو الحق دا کتاب دې رښتیا په دې سره اثبات سوش صداقت د قران الحمدلله الذي اثبات توحید پاغه د الله وقال الذين كفروا اثبات د قیامت او منکرین د قیامت بیان او وير الذين اوت العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويادي الى صراط العزيز الحميد دې صداقت د قران خوینی خاقده ساتي چې دا کتاب را لګلې شوی طرف طرفستانه د دې رښتیا نو چې رښتیا ده نو خبرې هم رښتیا ده ويادي الى صراط العزيز الحميد لارغه په طرف د لارې دا غالب ستای دي شوی بادشاه زجر منکرینو د قیامت ته وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر وکړي هل ندلكم على رجلين آیا خودنن کوم تاسو په یو سړی باندې چې خبرې با سړی تاسو لرا اذا مزقتم كل ممزق کلا چې زرکلی شي تاسو په پوره زره کولو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به پا پیدائش نیوی کی تاسو به پیدائش نیوی کی شي افترا علی الله کذبا ام به جننا اثبات رسالت تاسو وای چې دې بندا پالا د زانه درو جوړ کړی دی نه د زانه نه دی لی و نه دی اثبات د رسالت کوي چې د زانه جوړ کړی نه دی دا د الله د طرف نه ویلی شوی دی افترا علی الله کذبا جوړی پالا باندې درو ام به جننا یا پدلی وان توب دی بل الذین بلکہ کسا لا یؤمنون بالآخرہ چې مان وروړي په آخرت فل عذاب په عذاب کې وي او ولال البیر په گمراهی لري کې وي وګوره کسان چې مان په آخر نساتی قیامت نمنی عذاب او گمراهی کې وي افلم یرو الی ما بین ایدیم و ما خلفهم من السماء والارض افلم یرو آیدین ګوري آستا بین ایدیم چه مخیر دینو وما خلپوم اواغا چرسترو دینو دی من سمایی نه ده برنا والار او ده زمنکینا آیدینو گوری آغا برا اخکتا مخیر رسطا انشا گورا نگوری آغا ستا بین ایدیم چه مخیر دینو مخیر دینو چه کم خلکو عذابون تیرشیو با خلقو دی گوری نا عذابونو تا چه مخی تیر شیو و ماو پاغا او دینو گوری اغسطا چه رسولو دین دی رسولو دین را روان دی یا آغا بین دیم چه مخی ده برد دین دی و ما خلفهم او خطر دین دی رسولو ما بین ایدیهم برا و ما خلفهم او خطر دین داغی بیان پا من سرکی ایمین سمای والاردم مخیر دینسو یعنی دبرنا والارد او خطنا ازمکونا دینو گوری برنا زابونا برنا رحمتونا خطنا دوبیدل خطنا خخیدل مصیبتونا رادل دزمکینا ان شا علاوی کزما خوکشی نخصب بهم الارد او بندو منگ دی پزمکا دی بزی پزمکا دن نکم او نسقط علیهم کسفا من سمایه یا ورو غرزو منگ پده بانی یو ټوټه د برنا ټوټه به گزار کم این نبی ذالک لایا یقیناً پده کې خامخا نخیری لکل عبد منیب دپارا دا هر یو بندا را گرزیدون کی اللہ تا این نبی ذالک لایا یقیناً پده کې سازی مشان نخیری لکل عبد منیب دپارا دا هر یو بندا را گرزیدون کی اللہ تا پده زیبانی اول رکو پدې کې بیان د مقاصد او ارباو پوښې ولقد اتینا داوود منا فضلا او دې زنه دوی میساو دلایل نقلیا عاجزی د بادشاهانو او د انبیانو بیان د فرشتو د جناتو ولقد اتینا داوود منا فضلا پتا کې ورکړو موږ داوود علی سلام ته تر په خپل ناز فضل مال مال علم ورکړیو مال او دولت مولا ورکړیو یا جبالو او وی بی ماو او غرونو ویلو ما اے غرونو دا او ګرځي ماو د الله سره عاجزی وکي الله سره الله ته او ګرځي وتویر وسخنا له تویر او تابې کړو موږ دا سره مارغان وعلنا له الحديد او نرم کړو موږ دا غره اوسپنا وعلنا له الحديد او نرم کړو ما اغل له اوسپنا ما ول اوس په نرمه کړی وا چې ها چې سبه ته جوړول انیمل سابغات وقدر فسردم اویلو من چې عمل کوا د زغرو او اندازه کوا فسرد پکړو کې واعملو صالحا ملکوینه کار د زغرو کوي اندازه پکړو کې واعملو صالحا ملکوی خپل کار خپل کار کوا کسب کوا انی بما تعملون بصیر بشک از پاکا چکویتا سلیدون کے ما اگورا انبیاء دی او خپل کسبونه کوي انبیاء علیہ السلام گورا انبیاء دی بادشاہان دی حضرت داود علیہ السلام یوزل پلار روانو چه پلار روانو داود علیہ السلام نو یو فرشتو لمخل آغاو بندہ خو په شکل دا انسانو نو داود علیه السلام ورته وی وې داوود څنګه سره عليه السلام نو دا فرشته وا اصلي ته هو په شکل د سړی وا وې داوود خسره دي عليه السلام خو یو کار دی د خپل لاسونه خوراک نه کوي د بیت المال نه خوراک کوي دا سکه د دور شه دا بدنامول سروشه سکه دلته ودا خو دې نه دي زنانه او زه خو نه دی ورشه و داوود علیہ السلام خسره خو د خپل لاس نه کسب نه کوي د بیت المال نه خوراک کوي اپ جلا شډیر زیاد اوالات وی یا الله مال سکار کسب روان کا نو الله هغه ته وی چې ستاد پاره ما اوس پنه نرمه کړه اوس پنه په شان د اوبو کړه اوس پنه چې نرمه شي که ټوکرې جوړې کته کاله جوړې د زنجیرونو جوړې بس ناس وو چې اوس په بیا داسه داسه کړه بازار نه بکړې جوړې دي بیا بیا په بازار کې خرصولې او پیغمبر او بادشاه اوس ته پوسو کا کړه ستا کار کسب سره صدورت کی یاد کړی ها د خپل مقصد د بارا انور پیس سپویږي نه ها پټی کی پویږي نه امتحانونه ورکی پای کی په پیل کیږي ها او سټکی یادګړي د پخال کو ته زه اپیزم او زه کاریم نه به کاریونه به اپیزونه بسې ها او به جمعات راګړم او جمعات به راګړم نو سبو ګوره ارزه ته چلار شي به یو پکې گزار کړی دی او چولې دی پکې به تصرف جمعات زمنګ د پاره قابو کا ادا زما مدرسه را ادا زما زاري کته پوسته و کی غریب پټی کی خبر نه لري نه د سکول په حالات پوئیږي نه د دنیا په حالات پوئیږي نه د قران په شش او پنځ دی او دینی بدنامګه دین په جامه کې راغره او د دین په بدنامولو کوشش کوي خخ قاریان شته خخ حافظان شته خخ علما شته دیندار مخپله علمایو خو نه موږ د هغه خلکو خلاف کو چاغه علما نه دی یا حافظان نه دی قاریان نه دی او ځان را دن نه کړي په دې پیشه کې او د دین د تباہي او د خرابولو کوشش کوي خلک دا غینه بیا دغه په وجه دین نه متنفره کیږي ها واسطه کسب سره ته د سره خوراکه ها زه دین خورسوم دا غینه خوراک کوم کنه ان عمل سابغات وقدر فی السرد واعمل صالح عمل کو نیک انی بما تعملون بصیر بشک از پاکار چ کوی تاسو لیدونکو ما ولی سلیمان الریح او تابې کړی سخنه له سليمان ځان خپل کار کسبم کوم ملګری هغه سره لګیا ز خپل کارم کوم هغه خپل کار کوي هغه مناسب ګټه راځي په خپل ځانې لګو خپل گزاره کو پوه شي خود دین نه خرڅو ان شاء الله ما خپل ویلو ما په بیت الله کې غلاب نیول او دامه ویلي چې الله په ما باندې قران او مونږ خرڅو نه خلک مونږ خرڅي قران خرڅي اپس خرڅي ختمونه خرڅي تراوی خرڅي یو دانه ویچاله کدا جایزی وینا عجز ده زمانه بل عجز بلشتا سانه ما خامتا و سره ناسته پوشه زان لکار کسب کوا کنه میرا بی زان را جور کره پایی که بنازه بدا سم کار ده ده شر و ده فساد ده پارم کار جور کره او ده ده پارم ده انبیاو کار داو ننگه یو جماعت دلالو اپس پکه ناستو ولو که الو کتو پس پتکه واره و مان کې علاقه وا وې دې جمعات کې قران باندې مالداته دې جمعات اصل راغله وروړه وینل کنه موږ استادانو دې جمعات کې بیان نه باندې هم اتر ټیکادار ګرځولې دې جمعات کې ټیکا لاغستې کنه بس هغه ټیکادار کړي پټکي ولا پسر تړلې یا ټکی یاد کړی یا نه ولا کزوی مدل اپس کړي په جمعات کې مدل امام کو پیغام شه او هغه چې دې جمعات داغه محلی چې سوره سرمنی زکاتونه خیراتونه پروګرام هغه داغه مشروړي اخلي دلم به کسی زور کوي دا حالت تر دې مخلو دین دې تبانک حبایله که تاسو یاد کړی علم دې کړي وینه ما هو علم نه دې کړي اتر اجو ما او حفظ می کړي مزنه مله مه حفظ هم نه دې کړي وینه نه مې د نو قرآن اورم څړي رنگوا د دې سپاری د یادې کړي او تو دا هغه قران کې ستانه سبق اوري چې تراوی کې نه بل په سوال اجازه یو سپارو ته په خپل وی نور پیسې دیوالی او مکه کوي بل ویا شاګرد او زما مړه تمه عادت کولې د پاره د دې چې تمه تکړه کولې تکړه کو نو خو تراوی در قرآن نو ورته کنه حالات نن ټول ګوره دا اغه نیتونه سيو انبياله مسالم تر اتمې صدې پورې به دا اگر چا فتوا نه منزورې دا چې څو پر دغه پېښه و معلومه نه و ستا پېښه څه ده وې ها پېښه ستا څه ده قاری حافظ مولوی صاحب امام صاحب دا ستا پېښه و ها دا به فتوا نه منزورې دا چې څو پر به داغه قسم معلوم نه وې دا بچه ته حرام خوري کوي او داغه نه بخوراک کوي نو چې دا فتوا غلط بونه دا څه قسم و ها دا ها الله دې زمنګ په حال رحم وکړي موږ نن رالو بزا ټیکدارانو یو اني مل سابغاتن طالبم بدشي ها زکه چې کله دې په جمعات کې اپز او قاری دې راکا او بیا کار خرابېږي کنه او هغه ته غيواز پر دې چې بس مزه پکې کوي اخ دکان دې اني مل سابغاتن وقدر فی السرد واعملوا صالحا مالک دې په تاسو ناز دې دې جمعات کې مې دا زه بیان کوم تمامه نه کا اګه ساندار وسنجلې مې لو سپیکر برابر کړي واعملوا صالحا اداګه سے پټ کې وادو ما ته مخا مخ داسو شو سو کوم د زره دا د خلکو دې په اړه شوبه ګرځولې دا او زه خلک الګه تفصیل پوېږي تاسو ډیګری شته قابل د امامت د پاره هغه څوک په کار چې کم سے کم ډیګری خور سره کنا دو درې سالو درجو کتابونه خو ویلې کنه سپویږي په مسله باندې هپس خو ډیګری نه داسه یار او ته په مسله کې غلط شي په مسله کې اون خله مسله د لمخ له لاله جذب دي موسکی مسکی نو ته بسکه به ودسه شوي یا سبله مسله لاله نو ته په مسله پوی نه کنه ته بسنګه هغه کې خلک بڑا قابو کې لکه ډرایور دې چاغل ډرایور نه زده کړي اوغه ته بریک فیل شونه بسکه ا زه پیسې بو یګم کارانه په پښام ور ورخېجولاینو نه نه کم سه کم چې پرایمری سکول لا حکومت یو کسری داغه ټول ډیګریانه چکای چکای ډیګریانه چکای داغه انټرویو کوي هغه ګوري چې دې قابل دې دیو کنه دا خو بس راجواله د جمعات مشر دی او راولو په منبر مړوي بس اپس دین منګې سکو منکته پورته کوي دیو جن فقها ټول ذکر کوي چې عالم هغه مکه کول پکاري په امامت کې خالم وي به پرېزګار وي به خلستون کې وي دا کوم شرطونه د احادیثو کې ویلي اني مل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر بشک از پاکار چې کوي تاسو پوهما الله پاکار ښه خبر دی نو ولی سلیمان ریا غدوا شهرون وروا و شهرون او تابی کری منگ ده پارا ده سلیمان علیه سلام باد چه سهر ده پاندازه ده مسافت ده وی میاشتی وروا و ها شهرون او مازگر ده پاندازه ده مسافت ده وی میاشتی او گورا ده سهر و مازگر میاش که با آغازه تا یو کس رسیده چه داس بروانو او سلیمان علیہ السلام با پچن منٹونو کیا غزی ترسی دا دا ہوا پزر یبانی اللہ و لبادون تابع کریو و سلنا لہو عین القیتر او روان کریو منگ دا غد پارا چین دا قلائی چین دا تامبی چین عین تامبا قلائی دا غی چینی میں روان کریو دا قلائی و تامبی چین تامبا نصور کران را چدا چینه در روانې مزه نه کوي چې معمولی سره کاروبار دي دي تامبلال او یو کړه تامبي بغورې راکې دا سیس خاجه تامبي جوړي وا سلنا چې اوس پر نه نه غوړوي سلور نه وا سلنا لهو عین القطر ومن الچاچ سوال کړي د سې کسبونو الله ولا کسبونو مور کړی الله ولا خمالونو مور کړی موږ هم ته سوال کو الله موږ د حلالو کسبونو راکا او زمنګ مالونو دولتونو کې کسبونو کې خیر او برکت واچوا ومن الجن ما يعمل بين يدي بن ربه او باز د جناتو ناسوري چې عمل بکې مخا مغدا په حضور دا جنات ندي هغه د انسان مخا مخ عمل کوي چې لغو ته یو شي نو بیا هغه بیا کار نه کوي پوه دې باز خلکو کارم دی چې مخامخ یو ته خسرې ته خسرې او چا غواړي استاداس او استاداس لا ته بدمل خلکو کار دی جناتم دا کار کاو ومن الجن ما يعملو بين يدي باذن ربه باز دې جناتو ناسوري چې عمل وکاو مخامخ په حضور دای کې په حکم در رب دا ها وميز اواسو چې یاد طالبانو کاری چته او ته ولاله خو کار کوي چې له غوږ نه واجب یاوي زمړ او استاذم نشته و مایزغه منو منام رینا आवाज او چوکوک بشره دینا زمادو حکم نه ننزقو من عذاب السین وبسکومغه تا د عذاب سوزون کینا یعملون لو ما یشاء من محاریب نکوب د دفارا اس چخوخه به شو من محاریب د جمعتونو نه جمعتونو به ول جوړول وتماثيل او کټونا وتماثيل او د غیر زیرو شکلونا وجفان نو کاسه کل جواب پشانت د حوزونو جواب جمع د جابیره وقدور راسیا اوا کټوی مضبوطه دیګونه مضبوطه اویل موږ عمل کوي ال داوود اے تابدارو د داوود علی سلام والو تابداري ابار عملو کوي وقليل من عبادي الشكور او ډير کم د بندګانو زمانه دي تابدار ډير کم زما بندګان تابدار دي وي ډير کم دي کله وي قليل ما يؤمنون قليل ما تشكرون قليل ما تذكرون قليل من عبادي الشكور فلما قزوين علين موتا ما دلهم الا موتی الا دابت الارض هر کلا چمنگ فیصله وکړه په د باندې مرګ نو خودونو نکړه دایتا الا موتی په مرګ د باندې الا دابت الارض مگر چنجو د زمکه هغه چنجه د زمکه داغه غوینای وینو داغه امسا وی خو خور نو هغه وینا پر هغه امسا پر وته دا ولما خرت بیرت الجنو چوی خلا من ساعت و ام ساده وار کلا چه پریواتی دلا شداغه پزمکا نو تبینت الجن و خکارش و جنات خلکو تا اللو کانو یعلمون غیب کچه دادی پویده پا غیبو باندی ما لبیسو فی العذاب المحین نو دی با وقت نویتر کرده پا عذاب رو ساکه انکی که خوچون که منگ تثبت دوا چه حس سلیمان علیہ السلام نرو پرواز کرده ده او دې به سبا ز بیانو کوم ان شاء الله. سورته انعام اغه سره 15 آیاتونه